Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ankebut suresi 31. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizi özetleyecek olursak, İbrahim aleyhisselam döneminde İbrahim aleyhisselamın yeğeni Lut da peygamberlik yapmıştı. Evet. Aynı dönemde iki peygamber. Melekler Lut toplumunu helak etmeye gelirken İbrahim aleyhisselama uğradılar. Ona bir evlat müjdesi verdiler. Sonra da sıra geliyor Lut toplumunu helak etmeye. Önceki dersimizde burada kalmıştık. Şimdi 31. ayetten itibaren devam ediyoruz. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ Elçilerimiz melekler İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: Ey İbrahim, biz şu şehrin halkını helak edeceğiz. Çünkü onlar yaratılış gayesi dışında hareket etmektedirler. Onlar kendilerine gönderilen Lut peygamberi inkar ettiler. Yaptıkları homoseksüellikten vazgeçmediler. Peygamberlerin ısrarına rağmen, tebliğine rağmen vazgeçmediler. Dolayısıyla biz onları helak etmeye geldik dediler. Melekler bu kötü müjdeyi verdiler İbrahim Aleyhisselam'a. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Benim yeğenim Lut da onlar arasında yaşıyor dedi İbrahim Aleyhisselam. Yani siz helak etmeye geliyorsunuz ama benim yeğenim var, oranın peygamberi. O onların arasında yaşıyor. Onu da mı helak edeceksiniz demek istedi güya. Akrabalık bağıyla yeğenine olan bağlılığını ortaya koydu İbrahim Aleyhisselam. Galu, melekler de dediler ki nahnu alemu bimen fiha. Evet, orada kimin yaşadığını, kimin kimin arasında yaşadığını biz iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz onu biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün aile efradını kesinlikle kurtaracağız. Hanımı kendisine iman etmemişti. O da helak olanlarla, yerin dibine batıranlarla birlikte batacak ama onun dışında iman edenleri kurtaracağız dedi. Melekler o haberi de vermiş oldular İbrahim Aleyhisselam'a. Karısı ise geride bırakılacak ve o da helak edilenlerden biri olacaktır dediler. Bu haberi İbrahim Aleyhisselam'a verdiler. Böylece İbrahim Aleyhisselam'la işleri bitti, yürüdüler Lut toplumunun yaşadığı bölgeye ve Lut Aleyhisselam'ın evine geliyorlar. İşte bundan sonraki ayetler bu manzarayı gözlerimizin önünde canlandırıyor. وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيَ بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْسَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا مْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Melekler yakışıklı genç delikanlılar şeklinde Lut aleyhisselama gelince Lut onları koruyamayacağını düşünerek üzüntüye kapıldı. Bunlar genç delikanlı şeklinde geldi. Benim toplumum da genç delikanlılara ilişki kuruyor. Dolayısıyla bunların tasallutundan ben bunları nasıl koruyacağım diye endişeye kapıldı, üzüntüye kapıldı. Onları düşünmesinden dolayı da sıkıntıya düştü. Evet, melekler dediler ki bizden dolayı korkma, tasalanma, günahkarlar bize asla ulaşamazlar. Üzüntü etme, bizden dolayı sıkıntıya düşme. Onlar bize yaklaşamazlar. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın geride azap içinde kalacaktır dediler. İnna munziluna ala ehli hazihil qarya rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Muhakkak biz bu yörenin halkına işledikleri bütün kötülükler ve yoldan çıkmaları yüzünden gökten azap indireceğiz. Evet. Bu toplum Sodom ve Gomorra denilen yerde yaşayan insanlar. Bugün haritalarda El-Bahrul Meyyit, Ölü Deniz adıyla anılan mıntıkadaki yaşayan insanlar. Dünya üzerinde, yeryüzünde ilk olarak homoseksüelliği ortaya çıkaran insanlar. Evet, bunların yaşadığı bu bölge yerin dibine batırılacak, gökten de pişirilmiş çamurdan taşlar yağdıracak. Takriben masa büyüklüğünde veya masanın yarısı büyüklüğünde taşlar, blok halinde üzerlerine yağdırılmış. Ürdün'e gidip de bu mıntıkayı gezenler iyi bilirler. bir vasıtayla giderken kulaklara çınlıyor insanın. Çünkü deniz seviyesinden 300 metre aşağıya iniliyor. Yol, açılan yolun sağa solu aynen bu tarif ettiğim gibi bir masanın yarısı büyüklüğündeki blok taşlardan oluşmuş. Rabbimiz bunları hem yerin dibine batırmış hem de gökten üzerlerine böyle pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırmış. Evet, Rabbimiz bu şekilde melekleri görevli olarak o toplumun üzerine gönderdi ve onlar da dediler ki, ey Lut korkma, onlar bize yaklaşamazlar, biz seni ve sana inananları kurtarıp karını helak edenler arasında bırakacağız ve bu iş böylece bitecek. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye aklını kullananlar için apaçık işaretler ve alametler bıraktık. Tüm dünyadaki insanların hepsi Ölü Deniz neresiymiş diye oraya turistik gezi tertipliyor. Evet, otobüslerle insanları oraya taşıyorlar. Ölü Deniz olur mu hiç? Su olur da içinde hiçbir canlı yaşamaz mı? Nasıl olur bu iş? Evet, yaşamıyor. Balık yok, yengeç yok, suyun içerisinde yaşayacak hiçbir canlı orada yaşamıyor. Üzerinde de kuş, karga, hiçbir şey geçmiyor. Böyle bir deniz. Büyük bir göl, böyle bir deniz. O mıntıka böylece bu hale gelmiş. Bütün dünya insanları orayı dolaşıyor, geziyor. Buradaki ölü denize bakıyor. Ölü deniz nasıl olurmuş, içerisinde canlı yaşamayan deniz nasıl olurmuş diye bakıyorlar. Evet, apaçık işaret ve alametler var. Tevrat'ta var, İncil'de var ve Kur'an'da da anlatılıyor bu hadise. İnsanlar oraya, burada kimler yaşıyordu, suçları neydi, niçin yerin dibine batırıldılar onu düşünmüyorlar. Sadece içerisinde canlı yaşamayan deniz, ölü deniz, oraya bakalım diyorlar ve o denize bakmaya geliyorlar insanlar. Rabbimiz de yeryüzünde bir işaret olarak, bir alamet olarak bunu göstermiş. Evet, bir şehir, bir toplum, Sodom ve Gomorra denilen bir mıntıka, bir vilayet diyelim biz buna şimdi. Kasabadan büyük çünkü, koskoca bir vilayet, komple deniz seviyesinden 300 küsur metre aşağıya batırılıyor. Ayrıca üzerlerine gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırılıyor. Büyük bir felaket. İnsanlar bu felaketi bilmelerine rağmen, buradaki yaşayan insanların suçlarını bilmelerine rağmen hala Allah'a, hala Allah'ın gönderdiği mesaja kulak vermiyorlar. Bu alametlere bakıp da, buraları gezip de, buradaki insanları Allah böyle bir felakette yok etti, bizi de edebilir mi diye ibret alan yok. İşte böylece tarih sayfalarından bir sayfa daha kapanmış oldu. Lut toplumunun sayfası. Şimdi değişik bir sayfa açılıyor 36. ayeti kerimeden itibaren. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Evet, biz Medyen halkına da, biz Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Bizim gönderdiğimiz peygamberlerden biri de Şuayb'tır. O da Medyen'e gönderilmiştir. O da toplumuna gelir gelmez Allah'ın mesajını onlara iletmeye başladı. Fekale dedi ki, يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَغْسَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da toplumuna dedi ki, ey halkım, yalnız Allah'a kulluk edin, ahiret günündeki mutluluğa umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük işlemeyin. Topluma onun da mesajı bu. Ahirettir lazım olan, gerekli olan orasıdır. Burada imtihan için bulunmaktayız. Geçici dünya menfaatleri için ahiretinizi berbat ve perişan etmeyin. Bu dünya fanidir, baki olan öbür alemdir. Orayı garantiye almaya çalışın. Allah orayı garantiye alabilmeniz için beni peygamber olarak gönderdi size. Ben de onun mesajlarını size aktarıyorum, size sunuyorum, size duyuruyorum. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Kötülük işlemeyin, bozgunculukla hayatınızı devam ettirmeyin. Bu şekilde Şuayb peygamber de onlara doğruyu, gerçeği anlattı, aktardı, duyurdu. Ama fekezzebuhu, onu da yalanladılar. Onu da yalan saydılar. Aralarından çıkan o peygamberi de yalancı olarak kabul ediverdiler de فَاَخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَهُ ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ Bir sarsıntı onları yakaladı ve kendi yurtlarında ve memleketlerinde cansız bir şekilde serilip kaldılar. Allah dilerse yağmuruyla, yerden fışkırttığı sularla insanları yok eder. Nuh toplumu öyle olmuştu. Allah dilerse rüzgarı çok şiddetli biçimde gönderir. Ne kadar şehir varsa, bağ bahçe varsa hepsini yok eder. İnsanları da saman çöpü gibi bir kenara atıverir. Allah dilerse Kızıldeniz'den kupkuru yol açarak Müslümanları karşı tarafa geçirir. Kafirleri Firavun ve tüm ordularını orada boğabilir. Allah dilerse Kabe'yi yıkmaya gelen 60 bin kişilik ordu sahibi Ebrehe'yi gökteki kuşlarıyla yok edebilir. Velillahi cunudu semavati vel ard. Göklerin ve yeryüzünün tüm orduları Allah'ındır. O orduları göndermek suretiyle Allah yeryüzünde ve gökyüzünde hükümranlığını, otoritesini gösteriyor. Allah dilerse bir kar yağdırıyor. Biraz yağmur karışık oluyor, birbirine tutuyor. Ağaçlarda, yapraklarda ve dallardaki bu birbirine tutunan o karlar neticede direklerin yıkılmasına, tellerin kopmasına, ağaçların çatır çatır kırılmasına sebep oluyor. Bitti. İşte bu toplumda bir sarsıntıyla, bir depremle yok edilmişler. Şuayb peygamberin toplumu da ve ahazetümür racfe ve asbehu fî derhim cesimîm. Böylece yok olmuşlar, gitmişler. Perişan olmuşlar, tarih sayfalarından silinmişler. Ve âden ve semûde ve kad tebeyyene leküm min mesâkinihim ve zeyyene lehumu şeytanu amâlehum fesaddehum anissebîli ve kânû müstebsirîm. Ad ve Semud toplumlarını helak ettiğimiz bölgelerde kalıntı ve harabeleriyle size apaçık gözükmektedir. Şeytan onlara yapıp ettiklerini güzel gösterip böylece onları doğru yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri de az çok gözü açık uyanık kimselerdi. Yani insanlar her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Peygamber'e ve Allah'ın mesajına gelince sırt çeviriyor. Onu bilmez hale geliyor. Bilmemezlikten geliyor, yanaşmıyor, yaklaşmıyor. Uzak duruyor. İşte bu toplumda aynı şekilde. Ad toplumu gibi, Semud toplumu gibi bu şekilde Medyenliler de Allah'ın gönderdiği apaçık mesajlara kulak asmadıkları, şeytan onlara yapıp ettiklerini güzel gösterdiği için, şeytanın yoluna tabi oldukları için, uyanık olmalarına rağmen, her şeyi bilmelerine bulmalarına rağmen, hakikati ve gerçeği bulamadılar ve böylece yok oldular gittiler. Evet. 39. ayet. Ve Karun ve Firavun ve Haman ve lekad caahum Musa bil bayyinati festekberu fil ardı ve ma kanu sabiqin. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak etmiştik. Bunlar da Musa Aleyhisselam döneminin elebaşları, üç sayacak ayağı. Karun para babası. Otoriteyi elinde tutan Firavun siyasetin babası. Haman da onun yardımcısı, başbakanı, cumhurbaşkanı, müşaviri. Onlar bile yok oldular. Karun sarayları vardı. Hazine daireleri vardı. Ben aklım sayesinde bunları ele geçirdim, elde ettim diyordu ama Allah yerin dibine batırdı. Karun gölü olarak Mısır'da bugün gözüküyor. Bir Karun düşünün, sarayı ile hazine daireleriyle birlikte yerin dibine batıyor. Sodom ve Gomorra bir şehir halkı yerin dibine batırılıyor Allah tarafından. Bu bir şahıs, tek bir şahıs olarak parasına, altınına, gümüşüne, mücevheratına güvendi. Toplumun karşısına çıktı, akıllı olduğum için bunları ben kazandım, ben zenginim, ben para sahibiyim dedi. Allah da onu sarayıyla birlikte yerin dibine batırdı. Çok küçük bir yer. Bugünkü teknolojik imkanlarla oranın suyu denize aktarılabilir, boşaltılabilir ve orada yapılacak bir kazı neticesinde bir hafriyatla Karun'un hazineleri elde edilebilir. Ama mümkün değil, yanaşmıyor insanlar. Yani orayın suyunu 6 ayda bir senede temizlediler kabul edelim. Kurudu, sıcak bölge zaten. Hafriyat yapılırsa o sarayın içerisindeki hazine dairelerindeki mücevheratlar, altınlar ve gümüşler ortaya çıkar. Tüm dünyanın yıllarca geçimini temin edecek hazineler. Ama hepsi korkuyor. Bugünkü kafirler ve zalimler korkuyorlar ve orada kazı yapamıyor. Karun'un hazinelerini çıkarmak için bir girişimde bulunan yok. Evet, Rabbimiz sarayıyla birlikte onu, Rabbimiz Sodom ve Gomorra denilen Lut kavmi toplumunu yerin dibine batırdı. Firavun'u da Kızıldeniz'de boğdu. Tüm ordularıyla birlikte o da geberdi gitti, yok oldu gitti. Gerçekten Musa onlara apaçık delillerle gelmişti. Elindeki bastonunu yılan yapıyordu, sihirbaz dediler. Çağırdılar sihirbazlarını, tüm sihirbazlarla müsabakaya tabi tuttular. Yine Musa aleyhisselamın bastonu yılan oldu, tüm o sihirbazların ejderhalarını, yılanlarını yutuverdi. Hepsi imana geldiler sihirbazların, ama Firavun ve çevresi yine imana yanaşmadı. Yeryüzünde büyüklük tasladılar, biziz, güç kuvvet bizdedir, kuvvet kimdeyse, güç kimdeyse odur büyük dediler, böylece iş bitti. Musa'yı yalan saydılar, halbuki Allah'a aciz bırakacak ve inecek azabın önüne geçebilecek değillerdi. Mümkün değil. Aklı hayale gelmedik yöntemlerle Allah onları yok etti. Firavun'un da çevresindekilerin de hiç aklına gelmeyen bir yol. Kupkuru yol Kızıldeniz'de açılıyor. O yoldan geçerken Müslümanlar rahatça geçiyor. Kafirler ise yok olup gidiyorlar. Öyleyse Allah'ın gücü karşısında hiçbir güç, Allah'ın kudreti karşısında hiçbir kudret, biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz diyemez. Bu mümkün değildir. Zaten de geçemediler. İşte Karun da, Firavun da, Haman da üçlü sayacak ayağıydı bunlar. Evet. Bunlar da gerçekten Allah'ın dinini, gönderilen peygamberi karşı çıkmak için kafa tutan, güçlü ve kuvvetli olduklarını söyleyen kimselerdi. Allah bunları da böylece yok ediverdi gitti. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِزَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. İşte 40. ayet. Gerçekleri ortaya koyuyor. Bazı kafirler, inanmayanlar, Tevrat'ta İncil'deki tufan hadisesini, Firavun'un yok edilişini, evet, okuyunca, diyorlar ki Allah çok zalimdir. Allah nice toplumları yok etmiştir. Hayır, Allah zalim değildir. Zalim olamaz. Allah toplumları helak etmez. Ama toplumlara verilen süre dolarsa, iman edin, Müslüman olun, cenneti elde edin. Peygamber gönderdim, kitap gönderdim, onlara uyun. Uyarsanız cenneti elde edersiniz demesine rağmen, peygamberlerin mesajlarına kulak vermeyenler, neticede bu şekilde helak ediyorlar. Allah tarafından helak ediliyor ve yok edilip gidiyorlar. İşte 40. ayet de bize bu gerçeği özetleyiveriyor. Evet. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِزَنْبِ Onlardan her birini günahlarından dolayı yakaladık. Kiminin tepesine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ağat kavmi böyle bir fırtınayla yok edildi. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Evet. Salih peygamber toplumunu da bir sayha bir ses yok etti. Kimini de yerin dibine geçirdik, Lut toplumu gibi. Yerin dibine batırdık onları. Kimini de sularda boğulduk, Nuh toplumu ve Firavun gibi. Allah onlara haksızlık yapıyor değildi. Zulmediyor değildi. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyor ve yaratılış gayesi dışında yaşıyorlardı. Herkes ne eder, kendine eder. Kendim ettim, kendim buldum diyor herkes. Son nefesinde öyle söylüyorlardı. Bir başka surede insanlar helak olacakları esnada böyle diyorlardı. Evet, biz ettik kendimize. Herkes kendi kendine ediyor. Allah'ın gönderdiği mesaja kulak tıkıyor. Peygamberi reddediyor, kabul etmiyor ve neticede bu hale geliyorlar. Evet, 41. ayet. مَسَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَسَلِ الْاَنْكَبُوتِ Okuduğumuz sure Ankebut suresi. İsmini buradan almış. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت Allah'tan başka dost ve yardımcı edinip onlara bağlananlar, Allah'tan başka sistem koyucu, kanun koyucu tanıyanlar, kendisine bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en çürük ve zayıfı örümcek evidir. Keşke bu gerçeği bilselerdi insanlar. Kanunu biz yaparız. İnsanları biz idare ederiz. Gücümüzle, kuvvetimizle, askerimizle, polisimizle diyor insanlar. İdare edemiyor. Aciz kalıyor. İnsanları yaratan idare eder. İnsanları yaratan onlar hakkındaki kanunu koyar. Ama insanlar bu gerçekten uzak duruyor. Biz güçlüyüz, biz yaparız. Kanun bizim elimizde. Dilersek o kanunu atar, yenisini yaparız. Daha şiddetlisini getiririz diyor. Getiriyor ama yine de idare edemiyor. Çünkü yaratan bilir. Yaratan yarattığını idare etmeyi daha iyi bilir. Onların nasıl idare olunacaklarının sistemini koymayı daha iyi bilir. O koyduğu sistemle toplumu idare eder. İşte böylece Rabbimiz Allah'ın dışında dost edinenlerim, Allah'ın dışında yardımcı edinenlerim, Allah'ın dışında sistem kabul edenlerim, Allah'ın gönderdiği sistem dışında başka sistemleri hayat tarzı olarak, din olarak benimseyenlerin durumunu örümceğe benzetiyor. En zayıf ev örümcek evidir. Evet, bir süpürgenin bir tane telini veya bir iğne parçasını alsak, örümceğin köşedeki yuvasının üzerinde şöyle dolandırıversek, 3-5 santim bitti, örümceğin yuvası bitti. En küçük canlı bile örümceğin yuvasını yıkmaya, örümceğin yuvasını bir anda tahrip etmeye gücü yeter. İşte Allah'ın dışındaki sistem koyucular, kanun koyucular aynen böyledir, örümcek gibi yok olmaya mahkumdur. Tarihe bakıyoruz Hazreti Adem'den itibaren. Peygamberlerin tevhid mücadelesine bakıyoruz. O peygamberlerin karşısındaki o koca koca devletlere, Nemrutlara, Firavunlara bakıyoruz. Hepsi yok oldular, gittiler. Sistemleri de yok oldu, kendileri de yok oldu. Ama modern çağda, 21. asırda yine kafirler, zalimler, biz varız, biz varız, bizim rejim var, bizim düzen var, bizim sistem var diye bu şekilde kendi sistemlerini büyük göstermeye çalışıyorlar. Rabbimiz de bu ayette söylediği gibi Ankebut suresinin 40. 41. ayetinde işte bu sistemlerin hepsi örümceğin evine benzer, yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur buyuruyor. Ama insanlar bu gerçeği bilmiyor. Levkânû yâlemûn. Keşke bilselerdi de İslam'a, Kur'an'a dönselerdi. Keşke bilselerdi de Allah'a, peygambere dönselerdi. Yok, dönmüyorlar. Yine küfürlerinde, inatlarında devam ediyorlar. 42. ayet. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Kuşkusuz Allah, insanların kendisini bırakıp da yalvardıkları şeylerin, yani düzmece ilahların ne olduğunu çok iyi bilir. Gücüne erişilemeyen güç sahibi O'dur. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapan da O'dur. Rabbimiz bu ayeti kerimede de çok güzel bir şekilde açıklıyor. Güçlü kim, kuvvetli kim, her şeyi yerli yerince yapan kim bildiriyor. Kuşkusuz Allah, insanların kendisini bırakıp da yalvardıkları şeylerin, yani düzmece ilahların ne olduğunu çok iyi bilir. Gücüne erişilemeyen güç sahibi O'dur. Her şeyi yerli yerince yapan da O'dur. Evet. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُ İşte biz insanların önüne bu örnekleri koyuyoruz ama onların gerçek anlamını bilenlerden başkası düşünüp anlamaz. Evet, biz gerçekten insanların önüne koyuyoruz bunları. Bütün bu örnekleri biz insanların önüne evirip çevirip anlatıyoruz, aktarıyoruz, duyuruyoruz. Acaba akıllarını kullanırlar mı diye. Ama insanlar akıllarını birilerine kiraya verdilerse, bir düzene kiraya verdiyse, bir sisteme kiraya verdiyse, annesine, babasına, atasına kiraya verdiyse veya bir efendiye kiraya verdiyse aklını kullanamıyor. Aklı onun elinde. O ne derse onu yapıyor. Vardır bir bildiği diyor. Dolayısıyla aklını kullanamadığı için, bilgi sahibi olmadığı için vahiden, kitaptan, Allah'tan, peygamberden bilgi sahibi olmadığı için aklını kullanamayıp bir başkasına kiraya veriyor ve böylece de bu gerçeklerden nasibini alamıyor. Bu örneklemelerde, Allah'ın gösterdiği bu örneklemelerde ne yapılması gerektiğini bilemiyor ve anlayamıyor. 44. ayet. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لِآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah gökleri ve yeri boşu boşuna değil, uyumlu, dengeli ve düzenli ve gerçek biçimde yaratmıştır. Şüphesiz bunda inananlar için alınacak dersler ve ibretler vardır. Allah yerleri ve gökleri yaratmış. Gökte trafik kazası olmuyor. Binlerce, milyonlarca yıldız var. Hepsi hem kendi çevresinde dönüyor, kendi etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında dönüyor, hem de belli bir Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde sürdürüyorlar hayatlarını. Ama hiçbiri bir kazaya sebebiyet vermiyor. Yerlerde de öyle. Ağaçlar, taşlar, kuşlar, kurtlar, Rabbimizin yarattığı canlı ve cansız her şey birbirine uyumlu vaziyette yaşayıp gidiyorlar. Ama insanlar devreye girince uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Ayarı Allah'tan ve peygamberden almayınca insanlar uyumsuzluk ortaya çıkıyor ve denge bozuluyor. Ben varım, ben bilirim, ben yaparım diyor. Dolayısıyla netice bugünkü gibi oluveriyor. Herkes ben, ben, ben derse, Allah'ı kimse gündeme getirmezse, Allah gündemde olmazsa insanlar da birbirini böylece vurup kırıyor ve iş bitiriyor. İşte Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Gerçek bir düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bunda da müminler için, inananlar için ibretler ve alametler vardır. Kur'an ayetlerine inanmayan kimseler, Kur'an ayetlerinden hayatını tanzim etmeye esas alamayan kimseler. Evet, Kur'an ayetlerinin hepsi hidayete götürür. Hepsi şifadır. Hepsi insanların hayatını tanzim eden esaslardır. Dolayısıyla insanlar bunları hayatlarına düstur edinmezler ise, gideceği yolu ve yordamı gösterecek olan bunlardır deme biçimine getirmezse, Allah'ı ve peygamberi tanımaz ise, hayatında onlara yer vermez ise ne olur? İnsanlar haktan, gerçekten, doğruluktan uzaklaşmış olur. Uzaklaşınca ne olur? Evet, sıkıntılar, stresler, bunalımlar, anarşiler, sıkıntılar ortaya çıkıverir. Bugünkü dersimizde de Rabbimizin Ankebut suresinde bize bildirdiği 31. ayet-i kerimeden 44. ayet-i kerimeye kadarki mesajlarını hep birlikte anlamaya ve dinlemeye çalıştık. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.